Nincsen. Most meg esítenem. Ma. Kevinem, hozzam a csipéknek iza. Kenyéri. Mit? Na most kenyeret veszek csak, majd aztán később. Van víz. Van. Engedje meg? Nem kell. Mindjárt megengedem én neked. Na. Mit mondasz? Nem kell visszavinni. Nem látszik. Majd visszaviszem. Később. nem oda, nem a biztéri volt a helye. Igen, nem a biztéri volt.